Merhaba. Belçika'da her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü düzenlenen Arabasız Gün etkinlikleri bu yıl da renkli geçti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 160 kilometrelik alanın motorlu araçları kapatılarak tüm yollarını yaya ve bisiklet geçişine açması üzerine başkentler arabasız sokakları doldurdu. Brüksel'de her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü düzenlenen ve 19 belediyeyi kapsayan Arabasız Gün'de vatandaşlar tek başına, aileleri ya da gruplar halinde Brüksel sokaklarının boşalmasından faydalandı. Her yaştan vatandaş caddeleri bisikletlerle doldurdu. Brüksel Toplu Taşıma Şirketi bugüne özel olarak yolcularını ücretsiz taşıdı. Kente güne özel etkinlikler de düzenlendi. 160 kilometrelik alanın araç trafiğine kapatıldığı başkentte araçların ancak özel izinle veya geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına müsaade ediliyor. Bunun dışında tabii ki toplu taşıma araçları, ambulanslar ve itfaiyelerde ama saatte 30 kilometreyi geçmemek üzere kent merkezine girebiliyorlar. İstanbul'da ise böyle bir gün henüz yok ama biz de arabasız günlerimizi bekliyoruz. Belediye, polis ve karayollarına duyurulur. Japonya Güneş Enerjisi Sektörü Analizi başlıklı rapora göre 2011 yılında Japonya yeni fotovoltaik kapasitesinin %7'sini hayata geçirdi. Raporda Japonya'nın toplam 5 gigawatt kapasite ile Japonya Güneş Enerjisi pazarının Almanya ve İtalya'nın ardından 3. sırada yer aldığı ifade edildi. Ülke 2011 yılında 1 gigawatt yeni kapasite yatırımı gerçekleştirdi. Her ne kadar Japonya henüz Almanya ve İtalya'nın gerisinde yer alsa da önümüzdeki yıllarda bu alanda önemli bir büyüme sergileyecek. Geçtiğimiz yıl yaşanan Fukushima felaketinin ardından nükleere haklı olarak sırtını dönen Japonya, enerji açığını kapatabilmek için güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynaklara yöneldi. Yeni oluşturulan politikalar neticesinde kabul edilen projelerin %99'u güneş enerjisi yatırımlarından oluşuyor. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Eurosolar Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkili ve yenilikçi uygulamalarını ödüllendirmek için verdiği Avrupa Güneş Ödülleri Antalya ve Diyarbakır'da verilecek. İki belediye yenilenebilir enerjiye yönelen projeleriyle Eurosolar Türkiye Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Antalya'ya ödül getiren projeler Güneş Ev ve Ekolojik Eğitim Merkezi, Atatürk Kültür Parkı'nın güneş enerjisiyle aydınlatılması ve güneş enerjili akıllı durak projeleri. Diyarbakır'da ise Güneş Evi ve Uygulama Parkı projesi ödüle layık görülmüş oldu. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP, Türkiye'nin rüzgar enerjisiyle ilgili ilk uluslararası organizasyonu olan TÜREK 2012'yi 7-8 Kasım'da İstanbul'da düzenleyecek. Yerli ve yabancı yatırımcılarıyla kamu temsilcilerinin bir araya geleceği organizasyonda Türkiye rüzgarını yabancı yatırımcılara anlatacak. Türkiye'nin 2023 yılı rüzgar enerjisi hedefi 20 bin megawatt. Potansiyeli ise bugün 48 bin megawatt. Rüzgar Enerjisi Birliği bir süredir üzerinde çalışılan Türkiye Rüzgar Yol Haritasını da bu kongrede açıklayacak. Kıbrıs'ın Davlos Kaplıca bölgesinde ekoloji forumu yapıldı. Forum çerçevesinde belgesel gösterimleri, atölye çalışmaları, tartışmalar yapılırken Derelerin Kardeşliği Platformu ve Ekoloji Kolektifi üyeleri de foruma katılarak sunumlar yaptı. Yeni Kıbrıs Partisi tarafından organize edilen forumda ekolojik yıkıma karşı teorik ve pratik mücadele başlıklı oturumlarda mücadelelerin sunumları yapıldı. Kıbrıs'taki ekoloji mücadelesinin sunumunu ise Doğa Dostları Derneği Kıbrıs'ın başkanı Mehveş Beyoğlu tarafından yapıldı. Forumda Gerze'deki termik santrale karşı yapılan direnişin konu edildiği Nefes Olmayınca belgeseli de gösterildi. Occupy, işgal et hareketinin yıl dönümü olan 17 Eylül'de aktivistler bir kez daha Wall Street'i işgal ederek global ekonomiye tepkilerini dile getirdi. Dünyanın dört bir yanından aktivistlerin kutlamalarına sahne olan 17 Eylül'de genetiği değiştirmiş organizmaları dünya ekonomisine sokan GDO devi Monsanto şirketi de protesto edildi. Occupymonsanto.com ve internet üzerinden organize olarak küresel GDO protestosu hareketine katılan aktivistler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirket merkezinde ve dünya üzerindeki Monsanto tesislerinde yapılan eylemlerle sesini duyurdu. Aktivistler adına konuşan Jay Crawford, bir kimyasal üreticisi, Agent Orange'ı yapan aynı şirket. Amerika Birleşik Devletleri gıda arzını kontrol ediyorsa yanlış giden bir şey vardır diye konuştu. Yerelde üretim ve tüketimin önemine inanan Buğday Derneği'nin %100 ekolojik pazarlar projesinin halkalarına bir yenisi daha eklendi. Burhaniye Ekolojik Pazarı. Buğday Derneği destek ve danışmanlığında Belediye ve Kaymakamlık Tarım Müdürlüğü Ziraat Odası ve Kent Konseyi Turizm ve Çevre Çalışma Grubu'nun çabalarıyla 17 Eylül'de açıldı. Burhaniye Ekolojik Pazarı katılımcı çiftçilerin üretim takvimine göre şimdilik yılda 2 ay pazartesi günleri açık olacak. Burhaniyeliler bekleniyorlar. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.